عبدي يحل البلاء وأرجو الإله يزيل العناء ويرسل جندا كديم السماء ليعلو الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء ليعلو الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء ألح الدعاء. عائد عائد عائد عائد عائد عائد أمة القرآن آن أن تقول. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Radiyetu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan müdavimleri. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlar, kıymetli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 135. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün inşallah Rahman sohbetimizin merkezini Nisa suresinin 135. ayeti kerimesinde geçen adalet konusu teşkil edecek. Ben hiç vakit kaybetmeden müsaadelerinizle Nisa suresi 135. ayeti kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da konunun esasını teşkil eden adalet ve adaletli olmak, bugün yaşadığımız coğrafyada, dünyada adaletin yitiğimiz olduğu gerçeğini bir takım örneklerle inşallah paylaşmaya çalışacağım. Değerli dostlar, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 135. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor: Ba'de e'udhu billah. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Şahitliği eğer büker, doğru şahitlik etmez yahut şahitlik etmekten kaçınacak olursanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Şüphesiz ki azim olan Allah Azza ve Celle doğru söylemiştir. Dostlar, mealde de kulak verdiniz, şahit oldunuz. Allah Subhanahu ve Teala adaleti tesis etmek ve adil olmakla alakalı bir takım beyanatlarda bulundu bu ayeti kerimede. Biz de bu ayeti kerimeden hareketle bugün sohbetimizi inşallahurrahman adalet konusu çerçevesinde şekillendireceğiz. Tabi farklı boyutlarıyla ele almakla birlikte asıl adaletin nasıl tesis edileceğini, bugün adaletsiz bir dünyadan adil bir dünyaya, adaletin hakim olduğu bir hayata, adaletin teneffüs edildiği yani nefes alıp verildiği bir hayata nasıl geçiş yapılacağıyla alakalı inşallah hususları konuşma gayreti içerisinde olacağız bugün. Şimdi bir hakikat var kıymetli dostlar. Ben inanıyorum hepinize ayrı ayrı sormak gibi bir imkanım olsa bugün yaşadığımız ortamda adaletin hakim olmadığı konusunda sanıyorum aynı mutabık kalacağımız cevapları vereceğiz. Yani bugün yaşadığımız coğrafyada adaletten bahsedilemez. İslam coğrafyasında da adil bir hayattan, adaletle hükmedilen bir dünyadan bahsedilemez. Dolayısıyla bugün aslında bir nevi bizim anlayacağımız dilde adalet, adil bir yaşam, adalet dolu bir atmosferde nefes alıp vermek bugün maalesef bizim yetiğimiz. Allah acilen bizi kavuştursun. Öncelikle böyle bir duayla başlamak istiyorum. Şimdi soru şu kıymetli dostlar. Yani vakanın üzerinde çok da uzun uzun böyle edebi cümleler dizmeye, söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü biz adaletsizliği bugün iliklerimize kadar hissediyoruz. Hayatın her ortamında güvensizliği, istikrarsızlığı, adil olmayan bir hayatı adaletle değil de tam aksine zulümle yönetiliyor olmayı biz iliklerimize kadar bugün hissediyoruz. Dolayısıyla ben inanıyorum her birimize ayrı ayrı imkan verilse bununla alakalı koca koca kitaplar yazabilecek adaletsizlikleri yüreklerimizde, sadırlarımızda, hayatımızda hissettik. Dolayısıyla örnekler çoğaltıp da ziyade-i kelam yapmak istemiyorum. Soru şu, temel soru şu. Biz bugün şu yaşadığımız atmosferi değiştirip adil bir dünyaya, adaletin hakim olduğu bir hayata nasıl geçebiliriz? Asıl bunu konuşmak lazım. Yani hastalığı terennüm edip durmak yerine maalesef maruz kaldığımız bu hastalığı nasıl tedavi edebiliriz? Bunun daha esasi bir konu olduğunu düşünüyorum dostlar. Dolayısıyla böyle bir soruyla başlamak istiyorum. Girizgah mahiyetinde inşallahurrahman o da şudur. Biz adil bir hayata, adaletle yönetilen bir dünyaya neyle kavuşabiliriz? Bir tabii bunun cevabını ta sonunda vereceğim ama hemen yeri geldi söylemiş olayım. O da bugün Tefsir-i Furkan'ın en temel azık niteliğinde olsun istirham ediyorum. Bugün bizim adaletsiz bir dünyadan, güven, istikrar, huzurun olmadığı bir dünyadan, istikrarın, güvenin, adaletin olduğu bir dünyaya, adaletle yönetilen bir dünyaya kavuşabilmemizin yegane yolu tek bir sözcük, o da İslam. Yaşanabilir bir İslam. Bu belki son söyleyeceğim cümleydi ama başta ifade etmiş olayım. Şimdi inşallah buna nasıl eriştik, bunun nasıl gerçekleşeceğiyle alakalı bazı temel bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi takdir edersiniz ki İslam Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani İslam cehalet toplumuna gönderildiğinde biz siyer kitaplarında, tarih kitaplarında o güne bir isim veriyoruz değil mi dostlar? O asra biz cahiliye asrı diyoruz. Yani Arap cahiliyesi diyoruz hatta mukayese etmek daha kolay olsun diye. Neyle mukayese ediyoruz biz Arap cahiliyesini? Arap cahiliyesini biz çağdaş cahiliye ile yani bugün yaşadığımız asırdaki cahiliye ile mukayese ediyoruz. Ben inanıyorum ki sorsam her birinize ayrı ayrı desem ki Arap cahiliyesiyle yani dünün cahiliyesiyle bugünün cahiliyesinin arasında fark var mı? Alacağım cevap hayır olacaktır. Hatta biraz daha iddialı konuşacak olursak asrımızın cahiliyesinin çağdaş cahiliyenin bir tık daha ileride olduğunu söylemek mümkün mü? Evet mümkün. Şimdi yine ben desem ki istirham ediyorum sizlerden kardeşlerim. Arap cahiliyesine adetlerine dair bana birkaç tanesini sayabilir misiniz desem ve inanıyorum hepimiz üç aşağı beş yukarı Arap cahiliyesine yani dünün cahiliyesine dair birkaç şey söyleyebileceğizdir. Mesela diyeceğizdir ki fuhuş, O dönemin en yaygın kirli, pis, affınıza sığınıyorum özellikle ekranları başındaki bacılar, en iğrenç cahiliye adetlerinden bir tanesidir. Evlerinin tepesine, üstüne bir flama asıyorlar ki ibraz ediyorlar. Zımnen diyorlar ki gelin biz bu evde bu çirkin işi yapıyoruz. La kaddar Allah. Dolayısıyla bu dünün cahiliyesinden, Arap cahiliyesinden bir tane adetti. Yine tefecilik dünkü yani Arap cahiliyesinin en maruf, en bilinen adetlerinden bir tanesidir. Ve yine hepimizce belki en temelde, en başta zikredeceğimiz cahili adetlerinden bir tanesi de kız çocuklarının belli bir yaşa geldiğinde diri diri toprağın altına gömülüyor olmasıdır. Şimdi bunlar dünün cahiliyesine, Arap cahiliyesine dair birkaç tane örnekti. Dedim ya az önce, daha doğrusu dedik ya, mutabakat sağlandı o anlamda, biz diye konuşuyorum o manada. Nedir? Dedik ki Arap cahiliyesiyle bugünün cahiliyesinin arasında bir fark yok derken biz bunu mukayese ettik. Öyle hevamızdan, arzumuzdan konuşmuyoruz ki. Vakanın bizatihi kendisi son, yani avazı çıktığı kadar şöyle nida ediyor. Zımnen diyor ki bugünün yaşadığımız cahiliyesi var ya, dünün cahiliyesinden farklı değil. Niye? Bakıyoruz ki bugün tefecilik var mı? Bizi kandırmak adına da adına bankacılık demişler. Subhanallah. Yine bakıyoruz değerli dostlar, dünün cahiliye adetlerinden fuhuştan bahsettim. Dünün cahiliye adetlerinden fuhuştan bahsettim. Nasıl ki dün bunu ibraz edebilmek namına, yapabilmek adına flama yahut da bir alemle işaret koyuyorlarsa, bugün Türkiye coğrafyasında 200 binin üzerinde kadın vesikalı olarak resmiyetle bu işi yapıyor. 200 bin bizim bildiğimiz resmi kayıtlarda olan. Bir tasavvur edin. Dolayısıyla bugünün cahiliyesinin dünden farklı olmadığını ifade etmeye çalışıyoruz. Yani dün de vardı adaletsizlik, bugün de var. Huzursuzluk dün de vardı, bugün de var. İşte bunun temel nedenini anlamaya çalışıyoruz. Ama dünün Arap cahiliyesiyle bugünün çok farklı olmadığını ben somut bir örnek üzerinden zenginleştirmeye çalışacağım inşallahurrahman. Adamın bir tanesi, daha doğrusu sahabe ifadesini kullanmak daha yerinde olur. Sonradan aleyhissalatü vesselamın huzuruna geliyor, iman etmiş ve bu sahabe Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamdan müsaade istiyor, bir şeyler anlatmak istiyor. Darimi'de geçen bir rivayeti paylaşıyorum sizlerle. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam o sahabenin bir şeyler anlatmak istemesine müsaade edince söze başlıyor sahabe. Ve diyor ki ya Resulallah, seni Allah bize göndermeden önceydi. Ve benim kızım belli bir yaşa geldiğinde eşime dedim ki onu hazırla, dayısına götüreceğim. Ve hepiniz de biliyorsunuz ki kıymetli kardeşlerim ve hususi olarak anneler, ekranları başında bizleri izleyen ve kız çocuğu olan anneler. Cahiliye aslında bir kız çocuğunun hazırlanıp dayısına götürülmesinin anlamı onu toprağın altına gömüp gelmekten başka bir şey ifade etmiyordu subhanallah. Anlatıyor sahabe, diyor ki ya Resulallah, eşime dedim ki onu hazırla, dayısına götüreceğim. Ekranları başındaki anneler, bacılara sesleniyorum. Vallahi kendi evladınızı ölüme hazırlamanın ne demek olduğunu tasavvur etmek, inanın bizim anlayabileceğimiz, yapabileceğimiz bir şey değil. Çünkü ben acizane kardeşiniz, çocuğum hafif böyle hapşurduğu zaman geceleyin başında sabahlıyorum. Üzeri acaba havalar biraz soğudu, üzeri açık mı uyuyor diye gece belki birkaç defa annesi kalkıyor. Bir tasavvur etmenizi istirham ediyorum. Bir anne ki biliyor, eğer ki kocası ona çocuğunu dayısına götürmek üzere hazırlamasını tembihlediğinde onu aslında kendi elleriyle ölüme hazırlıyor ve giydiriyordu. Bunu bizim anlamamız çok güç. Diyor ki söylediğim üzere eşim kızımı dayısına götürmek niyetiyle hazırladı. Ben de onun elinden tuttum. Evvelinden hazır ettiğim çukurun başına getirdim. Ya Resulallah, ben insaf etmeden onu gömdüm geldim. Rivayetler farklı, diyor ki Onu çukura böyle itelediğimde nasıl olduysa bir eliyle tuttu çukurun kenarından. Diğer eliyle de hiçbir şeyden haberi olmaksızın dedi ki, farkında değilsin zannederim baba. Üzerindeki elbisen tozlanmış, müsaade et onu temizleyeyim. Biz o kadar insaftan yoksunduk ki ya Resulallah, ben o kızı gömdüm geldim. Başka bir rivayette diyor ki Darimi'de, diyor ki ya Resulallah, ben o çocuğumun üzerine toprak serperken ondan duyduğum en son söz babacığım oldu ya Resulallah. Allah'ın Resulü ağlıyordu. Sallallahu aleyhi ve sellemin ağladığını gören sahabe ayağa kalktı, dedi ki Allah'tan kork be. Allah'ın peygamberini ağlattın. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'ın gözyaşlarına boğdun. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Niye anlattın bunu dedi. Bu çıkış yapan sahabeye dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen otur, sen de kalk bir daha anlat. Sahabe dedi ki ya Resulallah, ama ağlıyorsunuz. Dedi ki sen anlat. Sahabe hadiseyi baştan sona harfiyen anlattı. Yeniden anlattı. Ve rivayette diyor ki Darimi'de, Allah'ın Resulü'nün sakallarının hepsi ıslanmıştı. Ben size bir şey söyleyeyim, hele bir göreyim parmaklar, kız çocuğu olanlar. Allah hayırlısından versin cümlemize. Belki de وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hani diyoruz ya Allahümme a'izzana bil İslam ve akramana bil iman ve rahimana bi bi'seti Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Allah bize rahmet etmeseydi ve rahmet olsun diye peygamberini bize göndermeseydi, biz şu anda kucağımızda tuttuğumuz, sıkıca bağrımıza bastığımız kız çocuklarımızı gömüyor olacaktık. Bize rahmet olsun diye peygamberini gönderen alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu çağdaş, özür diliyorum, Arap cahiliyesine dair bir tane adetti. Bir, bugünün farklı olmadığını söyledik. Duyar gibi oluyorum sesleri. Hocam toprağın altına gömenler mi var hala ya? Yok yok. Daha da ötesi var. Bugün 12 yaşındaki kız çocuğunu bir baba, öz ve öz babası, kendi eliyle fuhuş bataklığına, fuhuş hanelerine bırakıp onun üzerinden para kazanmaya çalışan babalar var. Yani aslında bir nevi toprağın altına ölüme terk eden değil de yaşarken öldüren babalar var. Çok uzak değil ve zor da değil. Kırmayın bu Abdullah kardeşinizi. Arama motoruna yazın. Bir baba kendi öz kızına, özürlü bir kız olmasına rağmen 6 yıl peş peşe tecavüz etmiş. Üçüncü gazete sayfa haberlerine döndürmek gibi bir niyetim yok Tefsir-i Furkan'ı. Ama anlattığımız şeyler Bağdat hikayesi, alıntı, sağdan soldan duyduğumuz şeyler değil. La havle ve la kuvvete illa billah. Sen nasıl olur da kendi kız çocuğunu fuhuşhaneye bırakıp gelebilirsin? Dolayısıyla dün, evet, toprağın altına gömüp geliyorlardı. Bugün belki toprağın üstündeler ama yaşayan birer ölü kız çocuklarımız. Dolayısıyla bunu niye anlattım dostlar? Şunun için anlattım. Dünün Arap cahiliyesiyle bugünün çağdaş cahiliyesinin arasında hiçbir fark yok. Hatta bir tık fazlasının olduğunu ifade etmeye çalıştım. Ve esas sizinle neyi konuşmak istiyorum? Dedim ya, buna dair ziyade-i kelam yapmak mümkün. Peki dünün cahiliyesine bakıyoruz. Dünün cahiliyesinde çocuklarını diri diri toprağın altına gömecek kadar vahşice bir hayat anlayışına sahip olan insanlığı Allah Azza ve Celle radıyallahu anhum diye müjdeler hale gelmesi neyle mümkün oldu? Bu soruyu Allah için sorun. Dün çocuğunu diri diri toprağın altına gömecek kadar gaddar bir anlayışa, mentaliteye sahip olan o zümreyi daha dünyadayken cennetle müjdelenir hale gelmesini sağlayan şey neydi? Sabah uyandılar, her şey bir değişti mi? Birileri mi değdi ona? He? Ne oldu ki? Yerhamukallah. Ne oldu ki bu insanlardan Allah razı olduğunu Cebrail'i gönderdi de müjdeledi. Subhanallah. Az önce cevabını vermiştim. Neyle oldu? İslam. Yaşanabilir bir İslam'la. Vallahi dünün cahiliyesini, yani Arap cahiliyesini asrı saadete, daha dünyadayken Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu zümre olmalarını sağlayan, vallahi ve billahi İslam'dan başkası değildi. Yaşanabilir bir İslam'dan ötesi değildi. Biz bugün her mecliste, her ortamda akrabalarımızla, eşimizle, dostumuzla oturduğumuzda istiyoruz ki bu adaletsizlik son bulsun. Huzursuzluk yerini huzura, güvensizlik yerini güvene, istikrarsızlık yerini istikrara terk etsin diyoruz ya. Vallahi bu oturduğumuz yerden İslam, İslam, İslam demekle olmayacak. Bütün içtenliğimle söylüyorum her biriniz. Yazın bir tane liste, her gece 1000 defa İslam zikrini çekin, yaşanabilir bir İslam olmadığı müddetçe beklediğimiz ve tasavvur ettiğimiz o adil hayat bizim hayatımızda hakim olmayacak. Adil bir hayatın, Rabbimizin razı olduğu bir hayatın bizi çepeçevre kuşatması yaşanabilir bir İslam'la mümkün. İslam'ın kendisiyle mümkün. Bunu Hazreti Ömer'in dilinden dinleyelim. Yani İslam değiştirmiş dünü. Dünün cahiliyesini asrı saadet yapan İslam. Bugün biz de değişsin istiyorsak dostlar, fil hakika, gecenin azı olsun. Bu İslam yaşanabilir bir İslam'dan başkasıyla olmaz. Çünkü dün İslam bunu gerçekleştirdi. Dün İslam'ın yaptığı, bugün yine yapacak olmasının teminatıdır. Allah'ın izniyle. Emir al-Mu'minin Ömer hilafeti döneminde oturuyor. Tabi yeni jenerasyon da var. Yeni iman etmiş. O Mekke sürecini görmemişlerle oturuyor. İçinde tabi yaşlı sahabeler, muhacirler de var. Diyor ki gençler diyor. Tabi ben bunu mefhumen aktarıyorum ve benim jargonumla. Diyor ki iyisiniz ha yani. Yani biz öyle yerlerden geldik ki çok karanlıktı, çok. Bildiğiniz gibi değil. O kadar karanlıktı ki biz çocukları, kız çocuklarımızı kendi ellerimizle dayılarına götürüyoruz diye gömüp geliyorduk. Bu kadar insafsızlaşmıştık. O kadar karanlıktı geldiğimiz yer diyor Ömer. Bitmedi diyor. Bir de diyor helvadan putlar yapardık. Ona tazim eder. Yardım ister, güneş ister, su ister, yağmur ister, kar ister. Ondan isteyanda bulunur, bulunur, bulunur. Ve işimiz bittiğinde de acıktığımızda da ondan yerdik diyor. Ömer radıyallahu anh kısaca mefhumen söylüyorum. Gelinen noktayı o karanlık yere anlatıyor genç nesillere. Tabii o anlatırken bir tane cesur böyle sahabe... Başka bir ifadeyle cesaretini toplamış. Demiş ki ey müminlerin emiri ben bir şey sormak istiyorum. Diyor ki sor buyur. Sen az önce anlattın siz helvadan putlar yapıyordunuz, tapıyordunuz, tapıyordunuz öyle mi? Sonra da acıkınca onu yiyordunuz ha? Sonra bir de kız çocuklarınız belli bir yaşa geldiğinde dayılarına götürüyoruz diyordunuz. Ve ondan sonra da gömüp geliyordunuz öyle mi? Tabii aynen öyleydi o karanlık dünya deyince. Diyor ki ya müminlerin emiri sizin diyor aklınız yok muydu? Sorabilir misiniz bugünkü yöneticilere aklınız yok muyuz diye. Çok zor. Hatta imkansız. Soruyor ama. Müminlerin emirine çok makul bir soru soruyor. Çünkü akıl bir adam eliyle yaptığından yardım isteyip sonra da onu yemez. Çünkü bu soru yine makul bir soru. Çünkü o gencin nezdinde Ömer öyle birisi değil. O öyle bir Ömer tanımadı. Ömer bunları söylüyor da. Bunları söyleyen Ömer'e bakıyor. Onun hayatında gördüğü Ömer'e bakıyor. Aynı şeyler değil. Çünkü o bu soruyu duyan sahabe Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Ömer'den için şunu duydu. İnna Allaha ce'alel hakka ala lisani Ömer ve kalbihi. Şüphesiz ki Allah hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine koymuştur. Diyor ki bunu söyleyen Allah'ın Resulü, bunu anlatan Ömer. Bu soruyu sormak da haklıdır bu genç. Çünkü onun dünyasındaki Ömer, helvadan putlar yapan bir Ömer değil. Onun dünyasındaki Ömer, kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek anlayışta bir Ömer değil. Bilakis onun zihin dünyasında, onun hayal dünyasında, onun gördüğü Ömer, gece bir çığlık, bir çocuk çığlığını duyduğunda sırtında hesabını Allah'a vermek endişesiyle un çuvalı taşıyan bir Ömer. Tasavvur etmekte zorlanıyor. O konuştuğu ve anlatan Ömer'e bakıyor. Yine onun dünyasındaki Ömer, karnı açlıktan kurul diyorken dahi karnıyla konuşan, kuruldak ay karın kuruldayabildiğin kadar, vallahi ümmetim hayırlısından yemediği müddetçe Ömer de yemeyecektir diyen bir adam. O öyle bir Ömer tanımamış ki. O az önce zikrettiğim Ömer'i tanımış. Makul bir soru yani. Ömer radıyallahu anh diyor ki, ya buneyye, ya buneyye, ey evlat, ey oğulcuk, kâne indenâ akıl, lakin lem teku indenâ hidâye. Oğul, evlat, doğru söylüyorsun. Bizde o zaman akıl var olmaya vardı da, Allah bize henüz İslam'ı göndermemişti. Allah bize hidayet kaynağını göndermemişti. Bu yaptıklarımızın hepsi İslam'ın olmayışındandır. Bunun bugün anlaşılır karşılığı şu. Biz eğer dünkü cahiliyeyi asrı saadete nasıl İslam dönüştürdüyse bilmeliyiz ki bugün yaşadığımız şu karanlık dünyayı tekrar Allah'ın razı olduğu aydınlık dünyaya çevirecek olan da ancak yaşanabilir bir İslam'dır. Okunan İslam demedim. Ama yaşanabilir İslam dedin Abdullah kardeşim ya. Evet. Öyle olmalı. Anlatılan İslam demiyorum. Yaşanabilir bir İslam. Tatbik edilebilir bir İslam. Vallahi siz isterseniz Buhari'yi tersten okuyun yani. Buhari'de var olanlar hayatımızda hakim olmadığı müddetçe adalet zuhur etmeyecek. Yanlış mı söylüyorum? Onun için yaşanabilir bir İslam ancak dünün, hani dünkü cahiliyeyi nasıl asr-ı saadete dönüştürdüyse, bugünün cahiliyesini de ikinci asr-ı saadete dönüştürecek olan ancak yaşanabilir bir İslam'dır. Allah bize acilen ikram etsin. Tabi dedim ki yaşanabilir bir İslam, yani İslam'la tatbik edilirse, bizim hayatımızda, bizim hayatımızı çepeçevre kuşatacak olan İslam ahkamı olursa, o zaman adil bir hayat olacak. O zaman huzur olacak. O zaman güven olacak. O zaman istikrar olacak. Ben size İslam'ın adalet anlayışından bir iki örnek vermek istiyorum. İşte bu anlayış İslam'ın anlayışıdır. Bu anlayış hayatımızda var olursa adil bir hayata kavuşacağız. Aksi takdirde asla. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir hırsızlık vakası zuhur ediyor. Bukhari ve Müslim kaynaklı bir hadis-i şerif paylaşıyorum sizinle. Mahzumlu bir kadın, Mahzum isimli bir eşraf var, kabile. Oraya ait Kureyş'ten bir kadının hırsızlık vakası aleyhissalatü vesselama geliyor, intikal ediyor ve aleyhissalatü vesselam tespitinin üzerinden o kadının elinin kesilmesiyle alakalı hükme varıyor. Ama o Mahzum kabilesi Kureyş'in en ileri gelenlerinden, diyorlar ki vallahi bu bizim şerefimizi affınıza sığınarak söylüyorum iki paralık eder. Bir hal çaresine bakmak lazım. Yani aslında elinin kesilmemesini bir sağlayabilirsek, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat etmesini, o ondan feragat etmesini, görmezden gelmesini bir sağlayabilirsek bu anlamda, nasıl yapabiliriz diye kafa yoruyorlar. Diyorlar ki bizim gördüğümüz kadarıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Usame bin Zeyd'i kırmaz. Onu çok seviyor çünkü. Bir dediğini iki etmiyor onun. Çok ayrı bir muhabbeti var. Usame bin Zeyd'i çağırıyorlar mahzunlular. Diyorlar ki malum şu hırsızlık vakası var başımızda. Sen onu bir zahmet aleyhissalatü vesselam'a ilet de bu işi bir görmezlikten gelsin. Bugün en çok duyduğumuz şey değil mi? Yaşadığımız şey. Adaletsizlik, subhanallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor Usame bin Zeyd. Buhari'de geçiyor. Diyor ki ya Resulallah şu masumlu kadın var ya. Diyor ki onu görmezden gelseniz. Pişman olmuş zaten. Bir daha yapmaz. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki ya Usame sende mi? Nedir bu senin dediğin ya? Yani sen benden hak ve adalet için gönderilmiş bir peygamberin Allah'ın hadlerinden bir haddinden taviz vermesini istiyorsun ha? Diyor ki yapma. Nasıl olur da hak ve adalet için gönderilmiş bir peygamberden sen adalete dair, hakka dair, Allah'ın haddine dair bir şeyden vazgeçmeyi isteyebilirsin ki? Subhanallah. Diyor ki Usame bir git. Seni bir gözlerim görmezsin, bir kaybol. Vallahi Resulü onu gönderdikten sonra minberine çıkıyor. Diyor ki biliyor musunuz sizden önceki kavimleri Allah niye helak etti? Onların şereflilerinden, şerefli eşrafından yani, ileri gelenlerinden birisi hırsızlık yaptığında ona had uygulanmaz ve görmezden gelinirdi. Ama sahipsiz olanı, fakiri, fukarası, garibi, kimsesiz olanı bir şey çaldığında, bir günah işlediğinde hemen o suçun cezasını verirlerdi. Allah sizden önceki kavimleri bu adaletsizlik yüzünden helak etmiştir. Allah'a kasem ederek söylüyorum ki bu hırsızlığı kızım Fatıma dahi yapmış olsa Allah da şahittir onun elini keserim. Bugün adaletsizliğin girdabında boğulmuş yöneticilere ithaf olsun. Kızım dahi olsa keserim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte İslam'ın adalet anlayışına dair bir bakış açısı. Bu olmalı. Bu hayatımızda yaşanır hale gelir ve biz bunu yaşanır hale getirebilirsek o zaman adaletsiz bir dünya bize adaletli bir dünyaya terk edecek yerini. Yoksa inanın Kur'an ve sünnette adalete dair hadisleri okumakla adil bir hayat bize asla nasip olmayacak. Buranın ısrarla altını çiziyorum. Yaşanabilir bir İslam olacak. Onun için bakış açısını vermeye çalışıyoruz. Aleyhissalatü vesselam böyle tatbik ediyordu. Böyle tatbik edilmesini bize miras bıraktı. Hak ve adalet için gönderilen bir peygamber ve İslam. Şimdi Sevad radıyallahu anh'ın bir rivayeti de bize aslında bu manada miras. Bunları niye anlatıyorum? Eve vardığınız zaman ya Abdullah hocam bir Sevad diye bir sahabe anlattı. İnanın çok acayip bir şeydi ya. Bunu diyesiniz diye değil vallahi. Meramım şu, bir bakış açısı kazandırabilmek. Ya adaletsizlikten muzdaribiz, doğru mu? Doğru. Huzursuzluktan muzdaribiz. Kız çocuklarımızı kapının önüne gönderemiyoruz. Aha daha geçtiğimiz günlerde sosyal medyada haberlerde şahit olduk. 5 yaşında kız çocuğunu kapının önünde o Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz herif ne yaptı, taciz etti ya. Gördük değil mi hepimiz videolarda? Ya çocuğumuzu kapının önünde kendi bebeğiyle oynamaya gönderemiyoruz. Yeri geldiğinde diyoruz ki huzursuzluk yerini huzura bıraksın artık ya. Kahvelerde, mekteplerde, medreselerde, çay ocaklarında, evlerde, misafirliklerde, ticarethanelerde herkes aynı şeyden muzdarip ama biz sadece adaletle ilgili hadisleri okuyoruz. Değil. Yaşanabilir bir İslam ve yaşanabilir İslam'ın garantörü hilafettir. Onun için diyorum ki kim adil bir hayata kavuşma konusunda samimiyse, huzurlu bir dünyanın peşine düştüyse vallahi hilafet için çalışmalıdır. Yoksa o isteğinde samimi değildir vesselam. Kendini avutmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Ya çözüm ortada. İşte bize bu bakış açısını Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kazandırıyor. Allah Resulü Bedir'de safları düzenliyor. Ordu için böyle bir stratejik hamleler yapıyor. Okçular bir tarafa, mızrakçılar, kalkancılar, neyse işte süvariler. Detaylandırmıyorum. Yani bir saf düzenlemesi yaparken uzaktan görüyor ki Sevad radıyallahu anh biraz önde. Yani böyle hizayı aslında bozar nitelikte biraz önde duruyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Sevad biraz geri açıl. Yani biraz geri. O saf hizasına dikkat et ey Sevad. Yani bozma o safı diyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam düzenlemesini devam ediyor. Belli bir müddet sonra geliyor. Bakıyor ki sevat hala önde. Oradan geçerken sevat, yani bunu kasti olarak yapmamıştır yani sevat radıyallahu anh. Çünkü birazdan dinleyeceksiniz. Onun derdi Allah'ın Resulü'nün hoşnutluğunu kazanmak. Ama belli ki biraz önde duruyor. Safına dikkat etmemiş. Aleyhissalatü vesselam onun yanından geçerken sevat, safına dikkat ettim sana der ve elindeki işte kırbaçla biraz ucu sivri olan ok gibi bir şeyle sevadın karnına vurur. Geri git biraz der yani. Ya böyle gerilip de vurmuyor yani. Az bir git şu ana öteye diyor yani. Hafif böyle dokunuyor tabiri caizse. Sevat radıyallahu anh, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, ya Resulallah canımı acıttınız. Evet yani. Ya Resulallah benim canımı acıttınız. Seni Allahu azza ve celle hak ve adalet üzere göndermedi mi? Evet Sevat. Öyleyse ben, siz benim canımı acıttınız, buna mukabil kısas istiyorum, ben sizin canınızı acıtacağım. Yanlış duymadınız ha. Sevat radıyallahu anh, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama diyor ki, ya Resulallah, benim canımı acıttınız elinizdeki o okla, kırbaçla her neyse sert bir cisimle, ve sizi Allah azza ve celle hak ve adalet için gönderdi, eğer öyleyse, bana yaptığınızın aynısını size yapacağım. Bu Allah'ın bir emridir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Sevat haklısın. Allah beni hak ve adalet için gönderdi. Al şu oku bana kısas uygula. Allahu akbar. Ashab hemen telaşlandı. Dedi ki Sevat şu anda konuştuğun sıradan birisi değil. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Ne yapıyorsun sen? Yapma. Allah'ın Resulü dedi ki Sevat haklı. Allah beni hak ve adalet üzere gönderdi. Ben onun canını acıttıysam Sevat benden bunun karşılığını kısasla alacak. Vur ey Sevat dedi. Dedi ki ya Resulallah hani adaletten bahsetmiştik? Siz bana karnım yalınken çıplakken vurdunuz. Sizin üzerinizde kıyafet var çıkar hele onu bir. Öyle ya üzerindeki elbiseyle çıplak bir olur mu? Kaldır dedi karnını. Elbiseni bir aç deyince sahabeler iyice öfkelendi. Ya bu kadar da olmaz Sevat. Tamam hak adaletle vur gitsin yani. Allah'ın Resulü dedi ki beni Allah hak ve adalet üzere gönderdi. Sevat doğru söylüyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki elbiseyi kaldırdı. Dedi ki Sevat vur şu kısası bu iş bitsin. Herkes Sevat radıyallahu anh'ın o elindeki sert cisimle Allah'ın Resulüne vurmasını beklerken o oku işte sert cisimi bir kenara bıraktığıyla Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın o karnından sıkıca sarıldı. Bir tane de şöyle öpüverdi Allah'ın Resulü'nün karnından. Sarıldı, kokladı, öptü aleyhissalatu vesselamı ama herkes şaşkın. Allah'ın Resulü dedi ki Sevat sen ne yapıyorsun? Niye böyle bir şey yaptın? Dedi ya Resulallah ben sana vuracak halim yok ya. Bak aha dedi bak Bedir meydanına bak. Kızıştı. Birazdan cihat başlayacak. Allah bilir de belki de biz orada şehit olacağız. İstedim ki Allah'a kavuştuğumda en son değdiğim beden senin bedenin olsun. Biz işin bu tarafında değiliz. Eyvallah. İyi de bize Allah'ın Resulü'nün bize miras bıraktığı adalet anlayışı lazım. Adalet ve hak üzere gönderdiyse kısas hakkındır dedi subhanallah. Vallahi biz bundan bugün mahrumuz. Bugünkü yöneticiler bu anlamda hakikaten Allah azza ve celle'nin hükümleriyle hükmetmiyor. Bilakis zulmediyor. Zulmediyor mu? Zulmediyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim ki Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen ve bunun karşılığı niteliğinde olan demokratik nizamda, laiklik rejiminde, küfür düzeninde adalet beklenmez. Bilakis adaletsizlik bunların geninde var. Demokrasinin geninde adalet ne arasın Allah aşkına? Adalet mi aradın Müslüman? İslam'da var. laiklik, demokrasi, küfür rejimleri, bunların genelinde adalet olmaz. Peki adaletin olmadığı yerde bize düşen vazife nedir? Adaletsizle hükmeden yöneticilerin karşısına arzı endam edip, ey yönetici, adaletle yönetmiyorsun. Öyleyse zalimsin, zulmediyorsun demektir. Yoksa adaletsizliğe dair ve adalete dair hadisleri terennüm edip de yöneticiler karşısında suskunluğa bürünmek değildir. Bugün vallahi adaletsizlikle yönetiliyoruz. Vallahi bugün zulme maruz kalıyoruz. Yalan mı? Öyle mi? Bir duyayım. Öyle. Öyleyse bize düşen vazife, müminin şiarı, adaletle yönetmeyenleri muhasebe etmektir. Allah'tan korkun ve adil olun demektir. Allah'ın hükümleriyle hükmedin ki adalete biz kavuşalım demektir, diyebilmektir. Biz bugün bunu kaybettik kıymetli dostlar. Ve bu anlamda sessiziz. Televizyonun ardında olup bitenleri seyretmek de üstümüze yok. Bu anlamda hakikaten ihtisas yapmışız yani. Oturduğumuz yerden yorum yapıyoruz. Rahatsızız. Bunu çekirdeğin, çayın eşliğinde hakikaten dile getirmekte de mahiriz. Ama bugün bize zulmeden bu yöneticiler, bugün adaletle hükmetmeyen bu yöneticiler, bu sistemin kendisi, bu sistemin bekçileri, söyleyecek birkaç kelamımız olmalı değil mi? Vallahi olmalı. Çünkü biz aleyhissalatü vesselam'dan bunu öğrendik. Bırakın zulümle yönetmeyi, adaletsizlikle hükmetmeyi, adaletsizliğin olduğu yerde Allah'ın Resulü bunu dile getirmiştir. Söylemiştir. Bakınız size ben bir rivayet paylaşacağım. Hakikaten çok ilginç. Böyle çok kısa, öz ama manidar. Bişr radıyallahu anh ve eşi var Amre isminde ve de bir çocukları var Numan isminde. Amre hatun Bişr radıyallahu anha biraz nazlanıyor tabir yerindeyse. Biraz üstüne gidiyor, diyor ki ya şu mal varlığından var ya oğlumuz Numan'a bir tane hediyede bulun. Yani artık onu bir mal sahibi yap. Yani hayattayken ona malının bir tanesini tasadduk etmesini, başka bir ifadeyle ona vermesini istiyor. Bu tarih kitaplarında, Buhari'de geçiyor, kaynak kitaplarında arsa mıdır, tarla mıdır, ne olduğuna dair bir ev midir bilmiyoruz. Ama bir maldan, bir mülkten bahsediyoruz. Kadın, Amre Hatun, Beşir'e diyor ki oğlumuza şu sahip olduğun mallardan bir tanesini ver. O da bu ısrar üzerine sahip olduğu mallardan bir tanesini Numan isimli bir şahsa, zata veriyor. Bişr radıyallahu anh. Yine Amre diyor ki, Amre Hatun diyor ki bunu aleyhissalatü vesselama gidelim. Sen bunu huzuruna verdiğini söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna şahit tutalım. Yani artık o mülkün oğlumuz Numan'ın olduğuna dair de aleyhissalatü vesselam bize şahitlik yapsın. Çok iyi olur diyor yani. Gidelim mi? Gidelim. Bişr radıyallahu anh, Numan ve Amre Hatun aleyhissalatü vesselamın huzuruna gidiyorlar. Bişr radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah bir isteğimiz var. Bir maruzatımız var. Nedir? Ben oğlum Numan'a bir karış toprağı veyahut da işte bir malı, bir mülkü ona vermek istiyorum. Artık onundur ve bu işlemede sizi şahit tutmak istiyoruz deyince aleyhissalatü vesselam Bişr senin başka çocukların vardı değil mi diyor. Var ya Resulallah. Onlara da verdin değil mi? Hepsine pay ettin yani. Yo diyor. Aleyhissalatü vesselam'a diyor ki ben vermedim. Yani bir tek Numan'a verdim yani. Aleyhissalatü vesselam onu duyunca diyor ki Numan beni diyor zulmüne ortak kılma. Ben buna şahitlik etmeyeceğim. Geldi mi sesim? Duydunuz değil mi? Beni bu zulmüne ortak kılma ey Bişr. Ben bu olaya şahitlik etmeyeceğim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Zulme karşı sessiz kalmadı aleyhissalatü vesselam. Biz bugün zulme şahit miyiz? Şahidiz. Suskunluğa büründük mü? Büründük. Halbuki suskunluğu kırılma noktası çoktan geldi ve geçti bile. Vallahi bugünkü yöneticiler adaletsizlikle yönetiyor. Zulümle yönetiyor. Ve sistemin kendisi habire zulüm üretiyor. Nasıl olur da biz bugün zulüm üreten bir sistemden adalet bekleyebiliriz ki? He? Öyleyse söyleyecek bir şeylerimiz olmalı diye düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. Şimdi zulme sessizliğimizi başka bir ifadeyle, daha anlaşılır bir ifadeyle, zulme sessiz kalmamak gerektiğini, adaletsizliğe sessiz kalmamak gerektiğini, aslında şiarımız gereği hakkı konuşmak gerektiğini bir rivayetin üzerinden anlatacağım inşallah. Aslında çok şeyler söylemek mümkün ama ben bu örneğin yeterli olacağını düşündüm. Ve örneğimizin merkezinde kim var biliyor musunuz dostlar? Bir kadın. Bir kadın. Bize neyi anlatacak bugün Tefsir-i Furkan'a misafir olup biliyor musunuz? Bize adaletsizlik karşısında sessiz kalmamayı öğretecek. Az önce hepimiz deklare ettik. Ben sizin başınızın böyle sallandığına şahidim. Melekler de şahit. Allah Azze ve Celle de şahit. Hani hepimiz şahidiz. Hani bir kardeşimiz öyle demiş ya, tebessüm etmek kastıyla anlatıyorum. Aklıma geliverdi birden. Yıllar önce Türkiye'ye gelmiş Arap bir kardeşimiz böyle anlatmışlardı. Mefhumen anlatıyorum. Hatamızla, sevabımızla Allah biliyor. Mefhumen aktarıyorum. Hani herkes şahit dedim ya, o çoğul kipiyle alakalı bir şey anlatacağım. Arap kardeşimiz okumak için Türkiye'ye geliyor. Tabii yeni yeni kırık Türkçe, işte ben, sen, biz, siz bir şeyler öğreniyor. Bir yere geldiklerinde selam vermiş. Selamun aleyküm, biz geldik demiş. Tek gelmiş ama biz geldik demiş. Orada kardeşler de tasih etmek adına, yani demiş ki, zaten Türkçe'yi yeni yeni öğreniyor ya, demiş ki kardeşim öyle değil. Yani yalnız geldiğin zaman ben geldim dersin. Çok geldiğin zaman da, kalabalık geldiğin zaman da biz geldik dersin. O da içeri girmiş çıkmış de, neyse, yani selamun aleyküm biz geldik demiş yine. Ya kardeşim öyle değil. Yalnız geldiğin zaman ben geldim diyeceksin. İşte çok geldiğin zaman da biz geldik. Demiş ki ben yalnız gelmedim ki. Kiramen var, katibim var. Hatta şeytanı da yanımda dolaşıyor. Yani bu anlamda çok çoğul geldik demiş yani. Şimdi biz de burada hepimiz şahidiz de, asıl şahitlik yapanlar da bu olaya bu anlamda şahit. Bugün zulüm ayyukta ve adaletsizlik hakim ve biz bunun karşısında sessiz kalmamalıyız. Şiarımız bu. Tarih kitaplarında ben size kaynak hemen paylaşmak isterim. İbn Hacer da var. İbn Hacer bunun ravisidir, tahric etmiştir, özür diliyorum. Meşhur bir hadisedir. Ve tarih kitaplarında İmra'e min Kureyş diye geçer. Yani arama motoruna Kureyşli bir kadın diye yazın, bu hadise karşınıza çıkacaktır. Ne anlatacak bize? Adaletsizlik ve haksızlık karşısında susmamayı. Şimdi Ömer radıyallahu anh hutbede demiş ki, bundan sonra kız çocuklarınızın mehrini 400 dirhemden fazla belirlemeyeceksiniz. Yani ey babalar, ey kızlar, işte çocuğunuz evlenecek ya, mehir olarak 400 dirhemden fazla istemeyeceksiniz. Aşağısını isteyeceksiniz. Bu müminlerin emiri Ömer'in kararıdır. Halas. Halife karar vermiş. Bitmiş. Ben bunu anlatırken siz de bugün adaletsizlikle yöneten yöneticilere sessizliğimizin hangi boyutlarda olduğunu siz tasavvur edin. Ya kadın, kadın. İmra'e min Kureyş diye geçer tarihte. Kureyş'ten bir kadın. Adam demedim. Kadın. Bir duyuyor ki Ömer mescitte radıyallahu anh müminlerin emiri olarak kadınların evleneceklerine mehir olarak 400 dirhemden fazla isteyemeyeceklerini ne yapmış? Belirlemiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı yolda bulmuş. Durduruyor Ömer'i, subhanallah, bir kadın. Müminlerin emirini durduruyor. Diyor ki Ömer, müminlerin emiri falan yok. Ömer, ben duydum ki sen kadınların mehriyle alakalı bir düzenleme getirmişsin ve 400 dirhemden fazla isteyemeyecekmiş artık evlenenler. Öyle mi? Evet öyle. Ben bunun da delili var. Buna dair bir konuşma yaptım. Aleyhissalatü vesselam çocuklarını evlendirirken 400 dirhemden fazla istemedi, delilim bu. Dedi ki peki Allahu Azza ve Celle'nin şu ayetini sen duymadın mı Ömer? Ve ataytum ihdahunna qintaran fela ta'khuzu minhu şey'a. Onlara kantar kantar vermiş olsanız dahi almayınız. İstemeyiniz. Diyor ki Allah kantar kantardan bahsediyor. He? Kantar kantar. Yani yüklü miktarda sen ise bunu tahdit ediyorsun Ömer, ha? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Allah böyle söylüyor. Sen ne diyorsun ey Ömer? Bu haksızlıktır, adaletsizliktir, bu zulümdür. Ömer radıyallahu anh, vallahi Allah'tan korkan bir yönetici edasıyla, heyhat, bugünkü yöneticiler nerede? Adaleti ayakta tutmaya çalışan Ömer nerede? Ellerini semaya kaldırdı ve dedi ki, ya Rabbi, sen kusur işleyen bu Ömer'i affet. Herkes Ömer'den daha fakih olmuş yahu. Böyle diyor kendisi, ha ben de. Herkes Ömer'den daha fakih olmuş. Bir kadın bile. Hemen koştu mescide. Çıktı minberine ve dedi ki ben hatırlıyor musunuz? Mehirle alakalı 400 dirhem demiştim. Sınırlama getirmiştim. Ömer yanıldı. O kadın ise doğru söylemiştir. Bu hükmü kaldırıyorum artık serbestsiniz. Subhanallah. Bugün bundan çok uzağız. Biz bugün sırf ona nasihat etmek gayesiyle nasihat içeren hayır dolu bir mektubu iletmeye çalışan kardeşlerimizin derreste edilip de cezaevlerine atıldığını biliyoruz. Bırakın sen hutbeye çıkıp yahut da bir açıklama yapıp da bu kardeşlerimiz doğru söylemiştir biz yanıldık diyen yöneticileri, ona nasihat etmeye gelenleri derdeste edip cezaevine attıklarına şahidiz. Vallahi yevmul kıyama bir gün gelecek. Hepimiz Allahu Azza ve Celle'nin huzurunda arz-ı endam edeceğiz. Zulmeden zalim de hesabını verecek. Mazlum da Allah'ın huzurunda Allahu Azza ve Celle'ye hesabını verecek. Şikayeti olacak. Ama dünün yöneticileri siz bize hakkı söyler de biz size kulak vermezsek bizde hayır yoktur demişti. Değil mi yine Ömer radıyallahu anh? Bugün biz hakkı söylüyoruz ve yöneticiler dinlemiyor. Öyleyse biz de gönül rahatlığıyla diyoruz ki biz söylüyoruz ve nasihat ediyoruz. Eğer siz de bizi dinlemiyorsanız sizde de hayır yok. Dinleselerdi hayır olurdu ve yok maalesef. Bağlıyorum. Biz eğer bugün adaletsiz, daha doğrusu adaletsizliğin sarmaladığı şu dünyamızı adil bir hayata, adil bir yaşama dönüşmesini istiyorsak, nefes alıp verdiğimiz atmosferin İslami olmasını istiyorsak, huzur dolu olmasını istiyorsak, güven dolu olmasını istiyorsak, işte adalet dolu olmasını istiyorsak, inanın dostlar, bütün içtenliğimle söylüyorum, bu ancak ve ancak yaşanabilir bir İslam'la mümkün. Okunan, yazılan, tilavet edilen, anlatılan İslam'la değil. Ve yaşanabilir İslam'ın garantörü de inşallah Rabbimizin vaad ettiği ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği Raşidi Hilafettir. Allah bize acilen ikram etsin. Yaşanabilir İslam'ın garantörü olan Raşidi Hilafet sancağının altında yaşamayı, o güzel atmosferde nefes alıp vermeyi cümlemize ikram etsin. Allahu Azza ve Celle taksiratlarımızı affa mağfiret etsin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.